الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كما أمر أحمده تعالى وأشكره وقد تعزنا بالزيادة لمن شكر وبالخسارة لمن كفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرداء له وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر وشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه السادات الغرر ومن تبع سبيلهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بقيت يا الله تبارك وتعالى الماء نعمة من نعم الله ندخ خيول تي خيول يا الله تبارك وتعالى وإحسانه على عباده موم يا الله ندخ ميمي واتي رافتال جوغي تي موم جيم تي جامي لا يستغنى عنه نيت ني منو ني ام دارا تي كاو سوف لو رامبلاس ندخ kenn man te dundu ludul ndokh lepp lu am ru ci kaw suuf man te dundu sa ndokh borom bi neena wa ja'alna min al-ma' kull shay'in hayy afala yu'minun lutax du ngeen gem yalla xana xamul len ne lepp luy dundu man borom bi tabarak wa ta'ala ci ndokh la ko sakke wa fi nuzul al-amtar hikma baligha sunu borom subhanahu wa ta'ala asaman si xin gi mu koy xinal asaman si taw bi mu koy tawal ay mbiram mom yalla xereñam yo xamantene kenn munu ko nat kenn munu ko fek yoyo ci nek hina yataqataru ala al-ard li ya'amma bi shaqqihi jamono jo xamantene borom bi tabarak wa taala defarna ay niram wacce tawam ci kaw suuf si da ngay gis suuf si dundat dex yi fessat ali natat garab yi saxat doomu adamay ak bayima yep nek ci jamm wa huwa alladhi yunazzilul ghais min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa alwaliyyul hamid mom yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu mom moy wacce towam ginaaw ba doomu adamay sen yaakar tase mom yalla mutasare yermandem mom yalla mom lañ wara djublal sunu mbir ndax mom mo adjo sante waya wa iza ta'akhkhara nuzulul amtar dajjal ibad su taw bi yexé wacc kom jamono ji doomu adama yepp funu nek ken du am jam dajjal ibad ñeppay ñaxtu ku nek ay wax li motax li motax li motax wa saqimatul mawashi wa halakatiz zar rabi de juri de mbay mi dadi de garab yi commencé de deg yi commencé ngeer ten yi commencé jeex borom bi tabaarak wa ta'ala laaj ñu ab laaj ci alquran mune qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in waaw yeen ndox mi ngeen di jeriño ndox mi ngeen di dundé man sen borom tabarak wa taala buma ko ngeralé suma ko jéxalé buma férélé dexi ngeral téni ana kan ngén yaakar ku len di indil ndox kudul man borom bi tabarak wa taala muné qul ma ya'ba bikum rabbi lawla du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama man jalla jalaluhu wa 'azza kamalu su ngén ma dul won ñaan ngén yegné duma len faalé lawla du'a'ukum su fekkon ne du ngeen ma ñaan yalla man yalla tabaarak wa ta'ala du ngeen ma talal seen loxo ne ngeen yek ne man fa duma len faale waye yek naani faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizama weddi ngeen lo xamantene euleuk resultat bi ci seen kaw lay téré mbok yi al jadb wal qahth bala'un min allah maral ak bekor natula balala musiba la bu baye ko ci yalla lutax yalla diñu ko tek li ya'lama man yuti wa man ya'si ngir yalla mom yalla jalla jalalu mu xam ñan ñokoy top ana ñan ñokoy moy wa man yashkur wa man yakfur ana ñan ñoy sant waye ana ñan ñoy weddi ca jamono yoyu yalla di wacce natu muy maral ak bekor ci jamono joju wa fi hadhihi al hal شرع لنا نبينا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء جامانو بو يالا دي نات دي واتي بكور دي واتي مارال جامانو جوجو لا سونو يوننت محمد صلى الله عليه وسلم يونال نيتي نون سانتو ني سنال تي نون ني جولي جولي باونان لان موي صلاة الاستسقاء لان موي جولي باونان هو طلب السقيا وسؤال الغيث من المغيث جل وعلا موي ني تالال يالا سوني لخو دي ساك سي موم مو ناندال نو دانو مار مو ناندال نو دانو خيف مو جوخ ني نيو ليك سوني تول سوني تين سوني ديك دا فا نير ني ساك سي موم موم جل جلاله مي ختلي واته مو ختلي نو فالنفوس البشريه majbula ala talabil ghais mimman yughisuha waye doomu adama niko yalla bindé chaque jour mom doomu adama da fay ajowo muy talal loxo ku koy xettali yalla to motax yalla natuko pour muy talal mom doomu adama yalla ay loxo pour yalla diko xettali ikhwatal iman doomu adama mo soxla yalla doomu adama munta dem sa yalla motax sunu borom tek ko nat pour mu talal ko loxo pour mu xettali ko pour mu yeureum ko pour mu jegal ko ay bakaram pour lamu yak doomu adama man ko defarat wal istisqa min sunanil anbiya wal mursalin alayhimus salatu wassalam قال تعالى واذ استسقى موسى لقومه لي دي جولي باونان نيكول ني تي الاسلام لا تامبالي ديدت سنة يوننت يفي جيت وون لا نيوم يوننت يويو سا يي ييغون ني سوخلا ناج ندوخ داني تالال يالا سين لوخو نيان كو موم يالا موماي لين ندوخ waye sunna yonent bi alayhi salatu wassalam la julli bawnan sunna yonent la ci l'islam xamunu bawnan ay goor sol yere jigen ay jigen sol yere goor wala di bokale di dem ci ay xaw wala dem ci ay tour wala dem ci ay euk wala dem ci ay guuy goor ak jigen goor ñi sol yere jigen jigen ñi sol yere goor ñuy teug di naan sangara di soti ci guuy yoyu wala cour yoyu wala xambu yoyu lolu bokul ci l'islam wala di teug sabar jaar ci mbedi maam yalla dañuy baaw naan di yuxu lolu bokul ci sharia islam julli baaw naan sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam la xam ngeen ne Musa alayhi salatu wassalam soxla won na ndox mu talal yalla ay loxom borom bi netali ñuko wa iz istasqa Musa liqawmi Musa kérok ba mus ay nitam yamu andalon soxla ndox dal di koy wax Musa mom Musa dafa ñaan yalla mom yonnati bi alayhi salatu wassalam mu def ko wa qad istasqa khatamun anbiya'i wal mursalin nabiyuna muhammadun sallallahu alayhi wasallam li ummatihi maratin mutaaddida ala kayfiyat mutanawwi'a li di sunna yonent bi di julli baw nan yonent bi defal nako xet bi ay yoni yoni yon du ben du ñaar du ñet ci ay façon yu wuté ay façon ñaan yu wuté yonent bi alayhi salatu wassalam def ko benen bi moy bu kenn ci ñun yaakar ne ñun dañu am ay martaba yo xamantene tay buñu ñaané rek yalla maynu dañuy ñaan kuy ñaan da ngay talal sa loxo waye bala ñaan gi dafa am lu ko jitu moy mbokk yi jéglu suñu bakkar nga xamna né nun ñi li téé ndox mi nun ñi la goor ak jigen mag ak ndaw ku nek fi nga tok xam nga sa bop balil insanu ala nafsihi basira ku nek la nga def nit ki man na wax ne man de defuma dara ben jigen dong la mo sa tek loxo lolou kesse yalla mun na ci mere aduna bi tey ndox mi kenn ki mun na wax ne man de musna tardé julli wu ma nangam lolou kesse yalla mun na la mun na ci mere jam yi tey ndox mi kenn mun na wax ne man de musna lek deureum jambu xeyna muy xeb yu ndaw yoyu fek xeyna gis nga yu ndaw ndawan yoyu ñuy xeb kenn ci ñun mom kenn man na lor jami yalla yi ci kaw suuf yeb ci ben bakaram bob mu def bakari lol motax ñu naan nañ ko moy teñdiku ndax xamuñu ban mo ci merlo yalla subhanahu wa ta'ala ikhwatal iman ibnu abbas neena radiyallahu an kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil istisqa mutazallilan mutawadi'an mutakhashi'an mutadarri'a ibnu abbas neena ben bis ba mu dalé jamono yonent fek mo ngi dundu mu dadi am bek maral am bekor am yonent bi alayhi salatu wassalam dadi genn pour ñaan yalla pour yalla maynu ndox waye mu ngi genn di toroxlu mu ngi genn di soufé soufélu mu ngi genn di torox yalla di toroxlu yalla mu ngi genn di wacce ay mbagam ak ay deun ak deunam mom yonent alayhi salatu wassalam anas ibn malik radiyallahu anhu من أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا ابن عباس نينا ابن أنس ابن مالك نينا بن بيس يننتبي عليه الصلاة والسلام دون خطبة جل الجمعة بأن وايداد دقسي دان يو يننتي الله بي على الجب يقنا yon yeb dagna moy bekor mo am dara amatul ken amatul fo jëm ay wa yow yonent ñaanal ñu yalla yalla teggil nu li teggu sunu kaw fofu yonent bi alayhi salatu wassalam gis ngeen ni mu yitte wowon mbirum xed wi khutba juma la khutba juma ni mu amé importance waye waji ci bir khutba bi la yuxu wax lolu yonent bi xam li yëkëti waji nek fa diko wax comme tay li ñuy dal nun nan ko amo juma yonent bi dafa dag khutba bi fa rafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaday yonent bi dafa dag khutba bi yekati ay loxom kaw asaman fa qala allahumma ghisna allahumma ghisna allahumma ghisna ayo yalla xettalinu yow yalla xettalinu yow yalla xettalinu yow yalla xettalinu fofu yonent bi di wax rek niir yi daal di déclencher wu ci suuf jëm kaw asamaan ñu leen di seen niir yi dem ba tiim asamaan si daal di ñuul kuk taw bi daal di dotteeku muy taw di taw Anas ibn Malik neena toog nañ juróom benn fan gisuñu jant ba beneen aljuma bi yonent bi duggaat ci minbar bi commencé di khutba waaji daal di duggaat daal ne yonent alayhi salatu wassalaam jur yaa ngay dee ña ngay lab kër ya ngay daanu ma ngay lab tol ya ngay yaqku ma ngay lab way ñaanal nu yalla yenenti bi alayhi salatu wassalam daal di yëkëti waat ay loxom allahumma hawali alayna hawalayna wala alayna allahumma ala al akmami wa turabi wa butunil awdiya wa manabitis shajar qala fan qala'at wa kharajna namsi fi sams yenenti bi alayhi salam ne yow yalla ndokh mi yobul ñuko ci xur yi yobul ñuko ci kepari garab yi yobul ñuko ci tol ya yow yalla tawal nu jam taw bo xamantene jam dong lay nek ci ñun ki doon netali hadith bi neena bi yenenti bi ñaané rek ndokh mi daldi taxaw mu ne ñun ñep wa kharajna namsi ala sams ñun ñep ñu genn di dox jant bi daldi genn nu dox ñu jog genn di dox ci suuf su waw si mbokk yi kon julli baaw naan sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ta'ammalu ibadallah li taraw kayfa yuhdisu al-iman as-sadiq wal qulub at-tahira waye nañ xol ba hadith bi naka la ngeum yalla gu deug di def ci xol naka la ngeum yalla gu deug di def ay deun julit di def ay lam ñu ñuy jéggulu yalla istijabatul maula al ajil xol yi bu fekke ngeum yalla nga ci deun yi bu de ngeum yalla nga ci lam ñi jéggulu yalla di wax astaghfirullah su fekke baatu jéggulu bobu deuguna kon bu ñu ñaané rek yalla def ñuy may yenenbi alayhi salatu wassalam waxna sa'd ibn abi waqas sa'd ñew na ci yenenbi ne ko sama yaay de dafa bëgg ma genn ci l'islam waye man xam nga ne awma kenn kudul mom bal sax fama ko bayyi ni ma nga teud ci naat bi neena suma gennul ci l'islam mu faatu ci naat bi te yenent man sama yaay rek la am te ma ñaanalal sama yaay mu dugg ci l'islam yenent bi alayhi salatu wassalam daal di yëkëti ay loxom daal ni allahumma hdi umma sa'da yow yalla yalla nga jubal yaay sa'd yow yalla yalla nga jubal yaay sa'd yow yalla yalla nga jubal yaay sa'd sa'd neena ma joge ci yenent bi ñew rek fekk sama yaay tok ci kepar gi yëkëti baramam jublu penk naan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sa'd kontan mu daw di begeeli yonent bi diko wax sama yaay tuubna mu ñew wax ko yonent bi ba pare mu ne yonent yow de gis na nga ñaan yalla yalla may la waaw teeng ma ñaanal manit man mi suma ñaané yalla may ma kom yow ndax xamna na yomut ndax yow yonent yalla nga yow bo ñaané yalla dalay may yonent bi ne ko ya saad aturidu an takuna mustajabud da'wa da nga bëgg bo ñaané yalla may la mu ne ko waaw waaw mu ne ko atib mat amaka takun mustajabud da'wa li ngay lek na dagan sa yo lekelu dagan so ñaané yalla yalla may la sa li ngay lek na dagan mbok yi ci téré bobu tuddu arbauna nawawi gis nañ fa hadith ben way bo xamné ma nga yëkati ay loxom di ñaan yalla ba pokotan yi feñ yow yow yow sama borom yow sama borom yow sama borom ay yonent bi neena ki fanna yustajabu lahu nako lako yalla di maye limuy lek dafa aram limu sol dafa aram fimu tok dafa aram liko wër dafa aram fanna yustajabu lahu naka lañ koy nangulé nañ xolaat suñu bop ñun ñepp nak goor ak jigen mak ak ndaw ñi innahum qaumun taharu amwalahum min akli alharam war riba war riswa wal ghish fil muamalat wa akli amwali an-nas bil batil wa anwa'i al-hiyal wa taharu alsinatakum min ash-shahadati zur والأيمان الفاجر والسب والغيبة والنميمة والفحش وغيرها من الرذائل موك جوليدي نون نيب نانو اند ستال سونو خول نانو ستال سونو علال كي ليك لو ارام ليك ربا ليك غير ليك نيهال ورج تي جفلانتي ليك علال نيت ني تي تياخان تي اي دورنت اي مارت اي بخه نانو ستال سونو لامين تي سيده فن wax lu dul deug jeewante tamante dem wad wad bo xamne dara du ci deug di saga wante di jeewante rambaaj li yeb mbok yi ay jikko yu ñaaw la yo xamantene ay julit buñ koy def sik neeku ci na yalla da len di nat jadirun bina ibadallah warna ci ñun lu yell la an ghisa qulubuna bil iman wat ta'a li yahilla al ghis bi ardina wa baladina ñaari julli lañ wara def julli gu ñëk gi du pour souf ci du pour ndox waye pour sunuy xol la pour sunuy xol la bobo gëna yell an ghisa qulubana min bil iman ñu sakku yalla bala ndox bala souf bala toli bala juri waye xol yi ba paré ndax instant yi xol yi ño maral ngëm yalla ku xol rew mi ni ñuy dundé xamné xol yi ño maral ngëm yalla ci wër wi ñu genn mois de juillet fi ci tafesu geej bi fi ñuy tuddé Malibu ñeen fukki nit faatu nañ fi amna benn samedi ak dimanche juroom ñaari nit ño deewando té li doy waar moy ki teug soirée mi ngi teug soirée ñi dugg ci geej gi ñi ngi dab dugg di dé sa peur ak leen di génné té soirée ba ngi continuer ci benn dëkk benn wër ñeen fukki nit faatu kenn yëgalu ko seen yaram ba tay ji bo démé tay la gëna raw dafa melni dara xewut ñooñu ndax buxanta jaamu yalla motax ñu de ndax outay ngeureumal yalla motax ñu dé ana lan mo yobbu nit ñi fofu lan motax dëkk bi na pat tay ci li ñuy gis ciol gu bon gi nga xamne kenn solatul fo tourner gudde ak becc ak sa beut yi mu ngi teggu ci awra ngeen defane lool yalla dina ko baye mu dem yalla subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun borom tabaaraku wa ta'ala wax na ci ñun neena walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatim minas samaa'i wal ard su fekkon ne tay ngendi rewñi ñom ñep and nañ gem yalla tabaarak wa ta'ala gem ko moytu ko yalla mu ne dina ubi barke bi nek kaw asman bu len fatene doomu adama limuy dunde nekul ci kaw suuf wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun yalla limnu dik kaw asman la nek motax sunu geme yalla ragal ko mom yalla yalla mu ne la fatahna alim dina ubi asman barkay daali rongalat wacc ci kaw suuf suuf si nek ñep am jamm kon ci kaw la nek mbir yi ci kaw la nek ki nek ci kaw nak moy yalla mo nek ci kaw tey mbir yi ci kaw su wa suuf normalé yalla ubbi ko su wa suuf ñaké réglé yalla tabaaraku wa ta'ala daal koy tej ikhwatal iman walau wa an law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa su fekkonté ñepp jup nañ jaar ci yoon bi yalla bëgg borom bi tabaaraku wa ta'ala néna dina len nandal ñom ñep ndox mu ne magn izistas qal ibad falam yusqaw wa saalu falam yu'tu asfar zalika ala hubutil mustawa al iman allahu akbar bu ñu ñane ñun ñep ñu and ñaan yalla rew mi ñep and ñaan yalla tuup jéggalu yalla ñaan yalla yalla bañño may lool limuy tekki moy sunu xol yi amna lu ci nek lool lumuy tekki sunu xol yi amna lu ci nek ci jamono yonent yalla Musa alayhi salam Musa dafa and ak nit ñi ba ci Allah ba julli baaw naan ñaan yalla tabaarak wa ta'ala yalla teye ndox mi mu ñaan ñu ñaan yalla teye ndox mi Musa ne yalla lutax mayonu yalla mu ne ko molo momu tok dafa am kuma ci togn te feek jeegul wuma ndox mi du wacc Musa daali jogaat jël khutba bi daan ne jaami yalla yi ñun ñi tok fi amna ci ñun ku togn yalla te yalla neena fe jéggalu wuko du indi ndox mi ben way bu togon ci bir mbolo mi dal na man mi la daldi tup fi mu tok joy yu metti daldi jéggalu yalla ndox mi daldi wacc Musa daldi jakarlo yalla ne yalla ah man de dama bëgg nga won ma wajoju kan la wajoju tup ba tax ndox mi wacc yow yalla wan ma kan la yalla ne ko Musa jaaxal nga ma Musa ne yalla la mu ne ko waji bima toñe wanuma lako bima ko balé malako yon waji bima toñe waxuma la kan la naka la koy balé ba paré manila waji la Musa man tamit wessuna fofu kon bokk julit yi nun ñepp kenn ku nek suñu bop jappal ne yow yaay wajoju fi nga tok goor ak jigen mag ak ndaw jéggelul yalla subhanahu wa ta'ala ñun ñepp bu ande jéggelu yalla subhanahu wa ta'ala jéggala kon la alayna an nakhla anna ardiyatul khataaya wa najtarad min az-zunubi waz mazalim li rufi'a ma bina ñun ñepp ño wara and jéggelu yalla ndax yalla tabaaraku wa ta'ala gennañu ci bakkar yi ñu summeeku suñu bakkar delo toñi ngir yalla tabaaraku wa ta'ala teggil ñu li nekk ci ñun ikhwatal iman muaz ibnu jabal moy netali neena kuntu mom ibnu umar abdullah ibnu umar moy netali qala kuntu 10 ruhtin min al muhajirin inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alayna rasulullah فقال يا معاشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان ادركهن ابن عمر ننا من ماغي بوكل سي فوكيلو غروب فوكيل ني فوكيلو غروب تي ني جوغي وون مهاجر جوغي مكه دي غادا جيم مدين كيروك با غروب دي مات فوك مان داما بوك سي مbolo ميلن فوكيلون عبد الله ابن عمر موي نيتالي waye neena yonenti bi bu mu seene ñuy ñew def ñu wax ma asaral muhajirin yeen wa muhajirin yeena joge makka di ñew medine tay di gaday waye ni ngeen yegne juroomi mbire ngi ni su len ko yalla natto suko yalla tege sen kaw man yonent bi de mangi muslu yalla jurom yoy yalla buma fi fek Allahu akbar jamono bu len yalla di natto yoy yalla buma fi fek jurom yonent bi ne Abdullah ibn Umar munako waw munako lam tuzhirul fahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasa fihim ta'un wal awja allati lam takun madat fi aslafihim allazi madaw sa yungen tambale di def ay ñaawteef ngeen koy feñal ci mbedd ñaalo ci mbedd goor jigen ci mbedd naan sangara ci mbedd def yaramu neen dangiral futteeku ku nekk di def lula neex bis bu ngeen duggé ci loolu ba ngeen feñal ko ci biti yalla dina len tek ay jafé jafé ay jangoro yo xamantene seen imam xamuñu ko won té loolu amna wala amul ñaata nit ci ñun ñoy fever dem hôpital analyse radio lepp ñu ne la gisunu li la dal té ku xol ki xamné légui mu dé lu ne nga dugg ci defal analyse nga def dama nga def radio nga def dama nga def fibroscopie nga def kayit yi jalu tuba li jaaxal docteur yi moy vraiment ñun jaaxal nañ gisunu sa fever fever yo xamantene tay suñu imam xamuñu ko won tay loolu ñu yalla tek lutax ndax la yonent bi waxon mo degg ci ñu kaw mune walam yanqusul miqyal wal mizan illa ukhizu bis sinin wa siddati al mauna wa jawri sultan alayhim bis bu ngeen deme ba wañi natukay yi di wañi blanche yi na ngeen yegne yalla dina len xagn taw ci asaman té na ngeen yegne bu don du bayima yi du taw bu don du bayima yi dotul taw té na ngeen yegne su ngeen deme ba jamono yoyu yalla dina len natto ay bour yu deung nguur yu deung la ba senegal lan lañuy joy jamono yep depuis kagn ngeen commencé joy nguur yu deung kagn la ko yalla di teggi parce que li yalla waxon ci ñun yonent bi waxon ci ñun mo teggu suñu kaw ikhwatal iman yonent bi alayhi salatu wassalam ne bis bu ngeen deme walam yamna zakat amwali bu ngeen deme ba tere azaka na ngeen yegne dinañ len xagn ndoxu asaman su don du bayima yi dotul tawati mune walam yanqudu ahda allah wa ahda rasul illa sallata allah alayhim adwan min ghayrihim su ngeen deme ba sanni yalla lim beggon ngeen sanni sunna yonent bi yalla dina nattu seeni non sen kaw ndax mbok yi yonent bi waxon yeb abdullah ibn umar amna wala amul muneko juromel wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru ma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum bu ngeen deme ba tak atté yalla te fele ken dul atté wol yalla wax yalla dina def sen musiba sen bir ngeen di rayante guddek beccuk duggu ci tribuno yek wacc du muju fen ikhwatal iman wa hal fi dunya wal akhirah shururun wadda illa bi sababi dhunubi wal ma'asi lan motax musiba aduna di yaq lutax alakhirah nit di yaq ban musiba moy yaq aduna ak alakhirah du len dul ay bakar yu bari bakar kesse moy yaq aduna yaq alakhirah lol nagn ko xam borom bi neena wa kam qasamna min qaryatin kanat zalima wa ansha'na ba'daha qarnan akharin wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu borom bi tabaaraku ta'ala neena ñaata rew ngeen gis ñaata dekk yu ngeen gis yo xamne dañu naaton dekk yama tek fa sama mbugal dekk yamu ju alko ñaata wa tilkal qura dekk yaangi ne la ngeen len di seen ahlaknahum alakna yoyep kagn lamma zalamu bañ ma toñe ikhwani fa bil ma'asi tazulu niqam ci moy yalla la musiba di wacce ci kaw suuf jam dotul am ci musik ci moy yalla la ñak di amé ci moy yalla la nattu di amé ci moy yalla la febar di amé inna allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla neena duma changer ay nit ludul nit yoy ñom ñoy changer sen bop zalika bi anna allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna allah samiun alim na ngeen yegne yalla tabaarak wa ta'ala du sanze xewal bu mu may dekk ludul wa dekk bobu ño sanze sen bop ci moy yalla ci ay bakkar su ko defee yalla daal di teye xewal gi wa nabi sallallahu alayhi wasallam hazara min al ma'siyah yonent bi moy tandi ko loñu ay bakkar yonent bi moy tandi nonañu ay bakkar yonent bi denk na muaz ibn jabal munako wa iyyaka wal ma'siyah moy tandi kul bakkar yow muaz ndax bakkar da fay remplacer meru yalla te yalla bu mere ay nit du bax ci ñom mbok yi yalla bu mere ay nit day teye ndox mi su teye rabu alli am jafé jafé su teyé toli am jafé jafé su teyé dexi am jafé jafé su teyé téni am jafé jafé té lol yeb luko waral moy zahara al fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas li yuziquhum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un borom bi néna soufsi fessna del ak bakar geejgi fessna del ak bakar té lol yeb doomu adamay ñoko faggu waye motax man yalla dina len tek mbugal ndax ñom ñu daal di delsi wat mbok yi ci yalla tabarak wa taala ne ngeen yek ne bakar bu bari doomu adamay buñu moye ci kaw suuf rabu ali sax dañ koy yek ba ci seeni biiri pax jaani dañ koy yek jaari dañ koy yek mbeuti dañ koy yek lepp koy yek su boba ñom rabu ali yoyu dañuy ñaan doomu adama alkande ne yalla yalla nga alak doomu adama ndax suñu ndox ñew yow yalla doomu adama yalla nang ko fi jele ndax ndox ñew lolou nagn ko xam ñu moy tandiku mune hatal bahaim innal bahaim la tal'an alusat rabu ali dañuy ñaanal yalla doomu adama yi nga xamne dañuy moy yalla yalna len yalla alak ndax lan ndax maral ikhwatal islam man allazi la yaqaw fil ma'siyah way lan moy wax ji moy kan ci ñun modul def bakar ndax nit ci ñun magna ba du def bakar ana kan ci ñun modul moy yalla ñep ay dof katu bakar lañ goor ak jigen mag ak ndaw wallazi nafsi bi yadihi law lam tuznibu la zahaba allah bikum wala jaa bi qaumin yuznibuna fayastaghfiruna allah fayaghfiru lahum yonent bi alayhi salatu wassalam neena bu ngeen dul won ma ngi giñ man yonent ki nga xamne sama bakkan bi ci loxom la nek su ngeen dul won def bakar dana len fi jele indi ñi def bakar dima jeglu ma len di jegal waye lan moy wax ji kul ibn adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun doom adam yeb ay defkatu bakar lañ waye ñi gëna bax ci defkatu bakar yi moy ñi tup sen bakar def bakar bonul la bon moy nga sax ci bakar bi tok ci bof ci do ko jéggalu do ti do ragal ba paré di yaakar yermande yalla doom adam bu defé bakar day gaaw tup wallazina iza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun borom bi neena ñi nga xamne buñ defé bakkar wala ñu togn sen bop dañuy jéglu yalla tuddu yalla jéglu ko ñu réccu sen bakkar yoyu borom bi neena ana kan moy jéggalé ay bakkar kudul man mbokk yi ci yalla tabaarak wa ta'ala ñun ñepp goor ak jigen mak ak ndaw nañu and jéggalu yalla subhanahu wa ta'ala suni bakkar nañu saxal sunu lamiñ istighfar istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu as-samaa'a 'alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara mbokk yi ci yalla nañ jël baagi nañ jël paani nan ko rot ba mu fess waye ñu soti ko ci suñu bakkar ndax mu mëna fayé nanu rot baagi ba mu fess nanu rot paani ak siwo yi ba mu fess waye fan lañ koy soti du ci ndaay du ci tool yi du ci yaram yi ci bakkar yi lañ koy soti ndax tanga yu bakkar yi mëna fay ndax yalla mën ñoo yeureum mbokk julit yi nanu tup ci suñu biir xol ñun ñepp ñu and jéggulu yalla ñaan ko alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله غياث المستغيثين وارحم المستضعفين نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقينا غيثا مغيثا حنيعا مريعا مريعا غداقا مجلا آمن نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم لتحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضرين والباضي اللهم سقيا اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانصر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم أرد لنا الدرع وأنزل علينا من بركاتك واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم أكشف عنا من البلاء ما لا يكشف إلا أنت اللهم أرحم الأطفال الرضيع والبهائم الطريق وشيوخ الركاء وارحم الخلائق أجمعين اللهم أرسل لنا صحابا ثقالا وأنزل لنا مطرا مدرارا وأخرج لنا حبا ونباتا وجنات ألفافا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهداد ونعمة المزداد محمد بن عبد الله فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اقتدوا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يقلب رداءه حين يستسقي بوكي تي الله دوندال لين سنة يونتبي عليه الصلاة والسلام تموي نين ولبتي seni dira yere yi kaw yere yi ngeen tecc kaw ngeen wëlbeuti ko li fété won kaw fété suuf ndey jor bi ngeen di tambalé jëme chamagn goor ñi kessala jigen ñi bokku ñu ci buñu paré ñun ñëp ñu jog jullu penku dal di talal suñu loxo ñaan yalla ku nekk ñaan